والنهار چوسیږي پشپا او پورس کې یا آرام کوي پشپا کې والنهار او ګرځي د ورځې او هو السميع العليم او دغه الله او رضون کې د دار چا د فریاد او د دعا العليم او په هر دار چا په حال قلوا يا غير الله آیا سوا د الله نه اتخذ وليا زونی سمبل سوک امدادی و مددگار فاطر السماوات والارض اعلان کی دعا اللہ پیدا کون کی دا اسمانو نو دزمکو دے وہو یتعمو او دعا اللہ طول مخلوقات لطعام ورکی ولا یتعم او دی اللہ تطعام نشی ورکی دے قلوا انی امرتو بیشک حکم کرشو دے ماتا ان اکونا دا چشمزو اول من اسلما اول ده غچانا اسلما چزان الله لتا بیکڑے دے ولا تکونن او خام خام کی گتما تدی حکم شوی دے من المشرکین مشرکاننا قل وا انی خاف بیشک زیریگم ان عصیت ربی کچرنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا من یصرف آغا سوک چه وارو لشوانهو داغن عذاب یوم ایدن پد غورز دا قیامت فقد رحمه نو بیشک رحم کرده اللہ پا آغا غلوی رحم رحمت عظما چه ورتوی و ذالک الفوض المبین او دا کامیابی دا خکارا و سرگندہ اللهم اجعلنا منهم و این یمسسک اللہ بدرن کچر ورسوی تا تاللہ ستکلیف فلا کاشف لہو اللہو نو نشت دے سوک لرک انکے دے دغی تکلیف اللہو مگر دغیو اللہ دے و این یمسسک بخیرن او کورسوی تا تسخیر فهو على كل شيء قدير نو دغا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے وصلی الله فرمای او هو القاهر او دغا الله غالب دے زور ور دے فوق عباده د پاس د خپل بندگانو او هو الحکیم الخبیر او دغا اللہ رب العزت خاوند حکمتونو دے الخبیر او خبردار دے دیدے کی در رب العالمین یو صفت ذکر کوئی فرمائل وہو القاہر قاہر پمانا د غالب دے دا اللہ غالب دے زورور دے فوق عبادہی د پاسه د خپل بندگانو علماء کرام لیکلي دي آیات مبارکه کې اثبات د فوقیت د لله تعالی خدا د پورته والی صفت چې د الله د پاره ده نو دا د متشابهاتونه ده یعنی سرنګ پورته والی د الله د شان عالیه سره چې مناسب ده نو دے کے اثبات د فوقیت دے للہ تعالی اور رحمانی ذکر کری باز عالمانو پدیبان 1000 دلائل را جمع کری او دغا فوقیت والا جہت کما یلیق بشانی ہی دا سی ثابت تے چوو آیاتنو کدام راغلی چتا اس تلاوت کوئی الرحمنو علی العرش استوا چه رحمان د عرش د پاسه استوا کړي یو حدیث پاک د مسند احمد کې دا راغلی چې ول عرش فوق ذلك د دې اسمانونو د پاسه عرش دی والله تعالی فوق ذلك كله الله د تمام مخلوق د پاسه دی کما یلی کو بشانه دا شان حدیث د ابو داود شریف کې راغلی نو دا فوق صفت جہد دا فوق اثبات اللہ لرده خودی تا متشابہات وی متشابہات غیلوی چی اغی پوری دا اقل رسائی نکی سمره چې قران کې راغلي نو پاغي باندې وسړي ایمان راړي. د قران محکمات ته د انسان عقل ورسي پاغي به عمل کوي. متشابهات ته وای ما وراء العقل بس پاغي به ایمان راړي. لکه علماء لیکلي دا تاسو روایتو کې اوري چې مؤمن له قبر فراخ شي یو مجرم کافر باندې قبر را تمشي دا خبرې د متشابهات ندي برزخ سره تعلق لري. بس چې سرنګي الله او الله رسول ویلي هغه شان په دې ایمان رول ضروري. وهو القاهر د الله غالب او زور ور د فوق عباده د پاسه د خپل بندگان. وهو الحکیم الخبیر او دا الله خاوند حکمتونو دے خبیر او خبردار دے. او حدیث پاک د مسلم شریف کې دغه شان دعا راغلی وی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل دعا کولا وی وی و انت الظاهر فلیس فوق قشیع. اے الله ته د ټول مخلوق د پاسه نستا د پاسه سشی نشتا ستا د پاسه سشی نشتا. د دیو جنا و آیاتونه دی قران شریف کې چې الرحمن علی العرش استوا او دی کې روح المانی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول ذکر کړي دا غچا بارکی چه غویز الله منم الله اشتا خلا عارف ربی سبحانه فی السمایم فی الارض ویدا نپی جنم چه رب زما دا اسمانونو دا پاسه ده یا کپز مکر کده. نویدا عقیده امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه دا کفر گرزولی زکو ویاتونو کراغلی الرحمنو علی العرش استوا رحمان دا عرش دا پاسه دا خپلشان مناسب استوا کرده. قل ورتوای ایو شین کم یو شی اکبر شهاده ډیر لوی دی په گواهی کې. نو اے حبیب دا کافران بچفشی قل الله ورتوای چې الله دا الله نلوی په شهادت او گواهی کې سوګریشتا دا الله شهیدن گواده بینی په منځما کې و بینکم او په منستا سکه الله گواده چې دا الله پیغمبرم دا الله حبیب وای ما تا اللہ دا حق دین او حق کتاب را کڑے و اوحی الیا او وحی کڑے شوی دا ما تا هاذا القرآن دا دی قرآن پاک ما تا اللہ دا دی قرآن پاک وحی کڑے او دا صد پارے دا قرآن ما بانے نازل کڑے لئنذرکم بھی دے دا پارچ اویرم تاسو پا دے سرا قرآن در لبیان کم او دا قرآن پا ذری تاسو اویرم د خپل خاتمه نو یریږي د قبر نا د میدان محشر د الله د ملاقات نا و من بلغ او هر غسوق په دې قران ويرم بلغ چې تر قیامت ورته قران پاک رسي. دیو جن دي آیات بارک علماء دا مسله ذکر کړي وای تر قیامت پورې کوم امتی نارینا زنانا پیرانو ته چې قران ورسېدو نو ایدا سے دے لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے دے ہو یرولو او چالا چھے قرآن ارسیدو قرآن واوریدو نو دا سے دے بعض مفسرین لکلی چھے رسول اللہ لکہ دل قرآن بیان کو دلکہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خبرے ہو لئنذرکم بہی ومن بلغ چھے او یروم تاسو بہی پا دی قرآن سرا ومن بلغ او هر غسوک چې تر قیامت پوری دا قران پاک غی تر رسیږي. تر قیامت پوری چې قران پاک چاته رسیږي نا غی پدی سر زویرو پدی باندې ویرو. او دې کې عالمانو ذکر کړی دي ابن جریر رحم الله ان روح المانی نقل کړي و امام بلغه القران فكانما را محمد صلی الله علیه وسلم وی چاله چې قران ورسېدو نو گویا کې ته به چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم وکړو. دغه الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم وکړو. او دارنګ یو حدیث ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من بلغه القران فكانما شافته چاله چې قران ورسېدو نو داسې لکه ما ورسره ملاقات وکړ مخامخ میول قران بیان نو ګوره دا قران د زده کوونکو د قران دا اوریدونکو د دې د قران د عالمانو او د عاملانو مبارکی لوی یعنی او بشارت ده. او دې آیات مبارکه باندې علما او دلیل نیولې چې قران پاک هغه چاتم عام سوق چې موجود او قران نازل شو او تر قیامت چې سوق راضی او په دې زمکا آباد دي نو ټول د پاره قران ده. او دا د نبی رسول الله د ختم نبوت دلیل او د قران پاک د آخرنی کتاب دلیل چې رستو بل پیغمبر او نبی ناراضي تر قیامت چې سوق راضی او قران پاک ورته بیان شو نو بس دا سه شو لکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ته قران پاک بیان کو و اوحی الیا وحی کړه شوی د ماتا هاذ القران د دې قران پاک لئنذرکم دې لپاره شو يرم تاسو به په دې سره و من بلغ او چاله چې قران پاک ورسېدو بل دې کې امام قرطبی وایي د آیات دا معنا رووتا و تبلیغ القران والسنه مامور بهما د قران رسول او د سنت رسول دی بارکه حکم شوه دا الله حبیب وای چې ژوند دې مو په دنیا کې موجود من تاسو له قران در رسول او تر قیامت چې می امت راضی نو قران برسي او چې چاته امتیانم قران او رسول دا سیده لکه الله حبیب ورته رسول ورته قران او سنت بارکه امت ته حکم دې چې دا برسوي لکه نبی علیہ السلام ته حکم شوه تاسو له سوره مائده کې آیات تیر شوه یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اے رسول الله صلی الله علیه وسلم اورسوا اغ دین او اغ کتاب چرا نازل کړه شوه د تا تاسو د رب د طرفنا. او صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی بلغوا عنی ولو آیه ما نه خلق لورسوی اگر کی یو آیات یو آیات دزدکو نو دا ببل رسے دیو جن کم زنانا او نارینه چې قران وای او دای بل تو نو رسول نو دا بوج ول په سر درز د قیامت د پاره پاتې دا الله حبیب وای کی یو حدیث دزدکو غور سوا کی یو آیات دزدکو سمره چې دی وسته نو دا غی د رسول کوشش کوا بلغوا عنی ولو آیه زمانه اورسوی اگر کی یو آیات مبارکه وحدیثو عن بنی اسرائیل او حدیث دا سم ده د بنی اسرائیل او بعض واقعات ذکر کوي ولا حرج د دې په تاریخی واقعات او ذکر کولو کې چې عبرت وکيوي سو ګنا نشتا او وی فرمایل و من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار. الله حبیب فرمایي چا چې قصدن او مدن په ما باندې دروغ جوړ کړ نو ځان له په اور او جهنم کې زی تیار کو. او بیا دلته امام قرطبی ذکر کړی د باز علماونه و امام بلغه القران فكانما قد را محمد صلی الله علیه وسلم وسمع منه و ایچاله چې قران پاک ورسید نو تبه وی چې د نبی علیه السلام مکتو او داغنه واورید ذکر الله فی صلی الله و من بلغ تر قیامت پوری چې چاله قران پاک رسیږي نو اے حبیب دا سره لکه چې په قران یې اِنَّكُمْ آيَاتَاسُ اے کافرانو مشرکانو لتشهدونا خام خاتاسو گواہی کوئی انما اللہ چه بیشک سرد اللہ نا آلہتا نخرا معبودان و مددگاران نورمشتا لکه دا کافرانو عقیدوا دا اللہ سرے ونی گٹی بوتان مخلوق انسانان پیریان شریک کریو قل ورتوائے اے حبیب لا اشهدو زدہ گواہی نکو اے کافرانو که تاسو ټول گواہی کوئی چې دا الله سره ای صداران شتا نوز گواہی نکو. قل ورتو فرمایا اے حبیب انما ہوا بیشک دغا اللہ الہ واحد معبود دے یو یواز اللہ مددگار دے امدادی دے دے عبادت مستحق دے و اننی بریئن او بیشک از بیزار مما دا غسن تشرکون چه تاسو د الله سره مشرکانو کوم شریکان جوړوي زد دینه د براءت اعلان کو چې زما د دینه سره زد دینه بری زم زد دینه صفایم سوتریم و اننی بری او بهشک ز بریم بیزار مما دا غسن تشریکون چې تاسو د الله رب العزت سره کوم شریکان جوړوي. الذين هاغ کسان آتیناهم الكتابا چور کړه د موږ وی ته کتاب یعنی يهود او نصارا يعرفونه اغي پی جنې دي نبي عليه الصلاه والسلام لرا ذکر د دوی غ صفات په تورات شریف او انجیل شریف کې کتلی نو پی جنې د الله دی حبيب لرا چې دا رښتینی او حق پیغمبر دی کما يعرفون ابناءهم لک سرنګي چې پی جنې اغي خپل زامن د يعرفونه ضمير نبي عليه السلام تراجه دي او امام قرطبي او روح الماني وې دام درستي چې د يعرفونه ضمير دي کتاب تراجه شي يعرفونه پی جنې دا قران چې دا حق کتاب دي اخرنه کتاب دي کما يعرفون ابناءهم لک سرنګي چې پی جنې اغي زامن خپل الذين ها کسان خسروا انفسهم چتاوان کیه چولی دی خپل زانونا فهم لا یؤمنون نو غی ایمان نراڑی ومن ازلمو نشت دلوی ظالم یعنی ظالمان دنیا کی بڑیر وی و دا آغا چان لوی ظالم نشتا ممن دا آغا چان افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کڑی دی پا اللہ بان دروغ اللہ رب العزت بان دروغ جوڑ کڑی او د دروغ اوس صورت ته مفسرین داغه بیان کړي دروغ جوړ کړی دی په الله رب العزت باندې وای دا هغه شان الوی ظالم نشته دروغ جوړول سری ندی کی روح المانی داغي بازی دروغ جوړولو س افراد او انواع ذکر کړي آیات مبارکه کې وای دا هغه شان الوی ظالم نشته چی جوړ کړی دی پر رب العالمین باندې دروغ پر رب العالمین دروغ جوړای نو روح المانی وی دروغ جوړول سری بے دعائه ان له جل شانه شریکن دروغ دادی چې وسره دا داول لري چې دا الله رب العزت د پاره برخیدار دی او شریک اشتاونه غټي بزرګي ونی غټي وبقوله الملائکه بنات الله مشرکان و بوی دا فرشتی الایاذ بالله دا الله دا پاره په منزلی د لونو دي دارنګه غدروغ جوړول سدي مشرکان و د خپل معبودان باطلو بارکی وی د لات منات عزا او د دې بزرگان او بوتان مبارکی وها اولای شفاعون عند الله ویدا زمونږ د پاره شفارس یاندی د الله په لیس دارنګه علما لیکلي غدروغ دام دي چی کتابیانو یهودو نسواراو سر دا اللہ دا حبیب و صاف پخپل و اسمانیو کتابونو کی موجودو لیکن دا یغا بدل کر باغی کی لکلیو چی تک سپین رنگ بید نبی علیہ السلام درمیان قد بیوی دا غید و اختو ذکر پکر آغلیو نو دے ظالمانو اغا بدل کر دا درمیان قد پزیبانیو لکل چی دنگ بی دا تک سپین رنگ پزیبانی دیو لکل چی غنم رنگ بی نو نشته د لوی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله رب العزت باندې کذبا درو او کذب بی آیاته یاد دروغ نسبت کړي دی آیاتونو د الله تا د رب العالمین کوم آیاتونه دي چې کې د توحید بیان دي نو هغه ته د دروغ نسبت کړي یاد آیات نو مراد د الله د حبیب غ معجزي دي چې دا الله د حبیب پلاس و مبارک الله معجزي سرګند کی نو دای په ودا سحر دے دا جادو دے انه بشک شان دا دے لا یفلح الظالمون چې ظالمان کامیابی گنا ظالمان کامیابی گنا او اصل کی کامیابی چلے وای بعض اوقات کی سوال دا دی چې الله او ظالم کامیابی گنا امو خو ظالمان ګورو چې په بنگلو او محلاتو کې دي او په خوشالو او په سورلو کې دي په میوه په باغاتو او دارنګ په قسمه قسم لذتونو کې دي نو اصل کې دا اعتراض هغه چاره راځي چې چا فلاح پی جندلې دي فلاح دی لوي چې یو سړی د الله د قهر او د عذاب او د جهنم نخلاشي او جنت تور دندشي ظالم کامیابی ګرا دادا سي مثال لیل کې یو سړی دی او سورز په ست پان سکے او هغه له دور بنگلې ستادي او دا باغونه ستادي دا دور موټر چې ولاړې دي ستادي نو ایمان سره وایي هغه پاغه بنگلو موټر دا غزر خوشحالي او که باوجود د دین هغه خوشحالي کی چې دا زمادي نو ټول معاشره باغ ته وایي چلی ونه یو سړی دستر ګپټې دو سره د جهنم اور تروان نه لداغ بنگلو داغ دی خوشالو د داغ دی لذتونو ته کامیابی خو باغ سو کوئی چې داغ عقل لی. یو سړی خپ مصائب وکړي پریشانو کړي او سشت دینا لیکن د مرگ درات لو سراغ تخپل رب ملاوی د مرگ درات لو سراغ له جنت ملاویږي نو داسې سوکشته چې وای چې دا ناکام دی هغه ته به کامیاب وي. انه بشک شان داده لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا یعنی دای خپل مطلوب تر رسیدې نشي چې غسره چې د عذاب خداوندی نه دی بچ شي او جنت ته دی ورتل نشي. انه بشک شان داده لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا کامیابی اصل کې دارا چې اوسړه دنیا نه ایمان سره لاړ شي. لکه بخاری شریف کې حدیث راغله صحابه کرام موږ او تاسو له قران د آیاتونو تفسیر خوله نبی علیہ السلام خط ورکړو جدا وفلانی بادشاہ ته یو سه نا صحابي مرګور توي چیرې او مشوره کو ویسه نه موږ د خط یو سو ټول شهیدان نکی نو خو بدای زول د خط وړم ک چیرې خط قبول کو خو زموږ او تاسو ټول مقصد وادا شي او ک چیرې شهید کین یواز ما به شهید کی تاسو به بچی واپس بلړ شهید دین نور خدمت وکړي. نہ صحابی خط یوڑو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل ظالم بادشاہ تیلاسو کی ورکو آغا سرا سپایان او پولیس او فوج ولاڑو حکم یو کوئی دے پا دے نیزو وحی نو دا شاہ دا طرف نے صحابی پا دے زڑا کی پا نیزو والو نیزے دا زڑا نا پوری را پوری وطا صحابی اغا وقت کسوئی چکل وینو دار او والد آغنا وی فستو و رب الکعبہ دا خان کعبی پا رب می دی قسم وی زکامیاب شو اس کامیابی دغه وچ صحابه کرام په جندري و ظاهرا خغور هغه شهید شو بی بی دا کونډه پاتشوا بچی یتیمانان پاتشول مال او جیدا در سه پاتشول لیکن صحابی وې د خانقاه به پرب می د قسم وې ز کامیاب شو. انه لا یفلح الظالمون شاندارې ظالمان کامیابیږي نبی اثر وګورې وهو القاهر ودغ الله غالب وزور ورده فوق عباده دپاس دخل بندگانو وهو الحكيم الخبير او دا الله خاوند حکمتونو ده او خبردار ده. قل وای اے حبیب ایو شیء کم یو شیء اکبر شهادہ ډیر لوی ده په گواهی کې نو دا کافران بچف شی قول اللہ ورطوائی اللہ ڈیر لوی دے پا شہادت کی دغا اللہ شہیدن گوا دے بینی پا منزما کی و بینکم و پا منستاسو کی چزتا ستا اللہ پیغمبر را لے گلے ما تیدا قرآن خیرنے کتاب را کڑے و اوحی ایلیا و ہکڑی شوید ماتا هذا القرآن د دی قرآن پاک او دا قرآن وحی را لسد پار شوی بازی ناپو هوای دا دی درس و تدریس بنکے عوام و تبی خینا وی پا قرآن ہدایت نپیلاوی وی لی انزرکم بیهی دی دا پار چوی روم تاسو پا دی کتاب ومن بلغ او تر قیامت پوری چی چات قرآن رسیگی نو اغپی روم اینکم آیا تاسو لتشهدو نخام خاگواہی کوی اے مشرکانو انما الله چې بشک سره د الله نه الہتن اخرى معبودان او مددګاران دی نور. قل وای اے حبیب لا اشهد ز گواهینکم ز خود دی خبره گواهینکم. قل وای انما هو اله واحد بشک د الله معبود دی وازی وَإِنَّنِي وَبِشَكَ زَبَرِئٌ بِزَارِ مِمَّا تُشْرِكُونَ دا هاغا چانا چه تاسو اللہ سر شریکان گرزوئی الَّذِينَ آغا کَسَانَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آچِ وَرْكَدِ دِ مُنگا ہوئی تا کتاب يَعْرِفُونَهُ پی جنی دا نبی علیہ السلام او ددوی حقانیت او صداقت یا پی جنی دا کتاب کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چ پی جنی د خپل زامن الذين اکسان خسروا انفسهم چ تاوان کې چولی د خپل زانونا فهم لا یؤمنون نو ایمان نروړي. ومن اظلم نشت دلوی ظالم ممن داغ چان افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ او کذب بی آیاتی ہی یاد دروغ نسبت کڑی دا اللہ آیاتن تا انہو شان دادے لا یفلح الظالمون چی ظالمان کامیابی گنا گران اوریدن کو زمون دو دکان پتر یاد لری اسلامی کے زیر این کتب ہاؤس شیخان مرکیر دکان نمبر ایک مین بازار در ادم خیل کوہار روڈ استاد گل بہادر پروپرائیٹر عبدالقادر فرمائی ویوم نحشرهم پکم اورس چراجم بکدوی جمیعا طول پورز د قیامت باندې الله وی چې تمام انسانان مخلوق کائنات راجم کو ثم بیا نقول او فرمایو مونږه للذین ها کسانو ته اشرکو چې غی مشرکانو او شرک کړو رب کریم فرمایي چې زب مشرکانو ته وام اين شرکاءکم کم زے کی دی اغی صداران ستاسو الذین اغی صداران کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو پی گمان کولو چی دا ستاسوی صداران دی او دا اللہ سر شریک دی دا اللہ سر برخیدار وی صدار دی ثم لم تکن بیاب پاتی نشی فتنتو هم جواب ددوی ددائی جواب پاتی نشی مگر دابی فتنہ دی دے کی مفسرینو پگنو ماناگانو غستی یو مانا داو فتنتو هم اے جوابو هم او فتنہ دی دے کی پا مانا دو زردہ فتنہ دی دے کی پا مانا دو زردہ دارنگی فتنہ دے دے کی پمانا دا شرکم دا ثم لم تکن فتنتهم بیا بپاتی نشی جواب ددی مشرکانو الا ان قالو مگر دا چی دی بوائی واللہ قسم دے پا اللہ بانے واللہ قسم دے پا اللہ ربنا چی تزمونگ ربی ما کننا مشرکین نو مونگا شرک ان کی داد مشرکانو دورز دی قیامت یو حال اللہ رب العزت ذکر کئی ٹول برب کریم را جمع کی او بیاب ددوینا ددوی دی شرک بارا کی پخت نہ کئی اللہ رب العزت دوینا بددی دی شرک بارا کی پخت نہ کئی اور تب وئی این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کمزے کی دی صداران ستاسو آغا چی وئی چی تاسو بپی گمان کولو چی دا شفار امام قرطبی ذکر کری الذین کنتم تزعمون فی انہم شفعاء لکم عند اللہ بزعمکم چه تاسو بویش دا تاسو دا پار شفارسیان دی پنیز دا اللہ ستاسو دا خیال مطابق وَأَنَّهَا تُقَرِّبُكُم مِّنْهُ زُلْفَا او تاسو بویش دای مونگا اللہ سر مرتبہ و درجہ کی نیز دیکھئی او دیدے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے لی دی چی کلو زعم فی القرآن فہو کذب قرآن کی چی کمزے کی زعم راشی لکت زعمون کی زعم راغلے نو دا زعم با پمانا دا سوی دا دروغ بھئی کلو زعم فی القرآن فہو کذب ہر زعم لفظ چی قرآن پاک کی راشی نو دا با پمانا دا سوی دا با پمانا دا دروغ بھئی دیکھ گور دئی شرک کڑے دے وئی چ واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے پا اللہ چ رب زمونگ دے مونگ مشرکان نو وئی کلے چ دئی گوری چې د شرک د وجنا مشرکان امیشه جهنم ته ورغورځول شي او سوځيږي. لدای به انکار وکي چې ما كنا مشرکین مونږ مشرکان نو مونږه مشرکان نو مونږه شرک نو کړه او الله مو خطا نه بغیر بل څوک را مدد کړی نه دی. یو د ما كنا مشرکین دا مقصد دی چې دای به وای مونږ مشرکان نو مونږ شرک نه وکړ. او دویم د ما كنا مشرکین دا معنا دا چې دای وای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې په الله چې رب زمونږ اتراړو خجړمبه پزان پوي کوي. یو بداوي چې مونږ شرک نو کړې یعنی مونږ مشرکان نو. یو مقصد د ما كنا مشرکین دا ده. دویم دا چې مونږ مشرکان نو یعنی دا مونږ چې سکول نو غ شرک نو. لکه دا اول معنا د تایید د پاره وګورئ سورې مؤمن سلیریشتم پاره کې دای ګوی مونږ شرک نه وکړې الله تعالی بغیر بل مونږ بل چا تر امدد شینی دی ویلی. سلیریشتم پاره کې سورې مؤمن راضی آیات وګورئ داغی سلور او یایم ددری او یایم نا فرمائی ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ثم قیل لهم بیا بویلشید مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون کمزے کی دیا غا چھ وئی تاسو تشرکون چھ تاسو بشرکان جوڑول من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالون دا مشرکان بوائی پرزد کیامت دولو عنا اغیرک شوی دی غائب شوی زیز مونگنا بل لم نکن بلکی نو مونگا ندعو چھ مونگ بگن را بللو من قبل مخد دین شیئا سشی یا اللہ مخد من قبل شیئا بلکی نو مونگا چی مونگ بگ نرابل المخد دین سشی یا اللہ مونگ چا ترا مدد شنی دیوی دی بلکل دخپل شرک و کفر نینکار بو بل لم نکن بلکی نو مونگا ندعو من قبل شیئا چرابل لوب مونگا مخید دین سشین دارنگی گمراہ کوی اللہ کافران. نو یو معنی آیات کی دعوی چی دی بوئی مونگ شرک نرے کرے غیر اللہ را مدد کرے خدا غید را مدد کولن انکار بو کی. او دویم دار دی بوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ را مونگ چی سکولن شرک نو. لکه وګور نن باز نه پوهان دا اولیاء کرام تر مدد شي وي د قبر طواف کوي په نوم نظر منختمني دارنګي د تبي د سرخوګي د اولاد د ورکول او د نور مصیبتونو د لری کول زمواراله غړي او دې تشرک نه وي وای دا مونږه یې سرمینه ساتو دا مونږ د اولیاء کرام کرامات منو. نو دوی ممانادار دی وای مونږ خو چې سکول دا شرک نو. لکه دې معنا د تایید د پاره وګورئ سوره نحل سوار لسمه پاره اتوشتم آیات وګورئ د سوره نحل سوار لسمه پاره الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون الذين هاكسان تتوفاهم الملائكه جو وفات کوي باغ لر فرشتي ظالمي انفسهم پدا سے حال کی چرئی ظلم کو ان کی وئی پخپل زانونو پس سبب د شرک او د کفر فالقوا السلام نو پیش بکی دئی السلام تابیداری فَأَلْقَوْا السَّلَمَانُ پیش بکی دی تابداری ملائکو تا اوائی بما کننا نعمل من سو نو مونگا چی مونگا ملکڑو من سو ناکار بدین شرک موخ شرک نو کڑ موخ ناکار عمل نو کڑ بلاؤ لنا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بیشک اللہ پوہ او پاغس چوئی تاسو عمل کونکی در آیات مبارکہ در غدو ترجمه وی ثم لم تکن فتنتهم بیاب پاتی نشی فتنتهم جواب ددوی یا فتنتهم عذر ددوی بان ددوی الا ان قالو مگر دا چی دی بوائی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے پا اللہ چی طرف زمونگے ما کننا مشرکین موخ مشرکان نو شرک منو کڑے مون شرک نو کڑے مشرکان نو نو کلا چی دی پخلے انکارو کی نو اللہ بور تا پخلے مہر لگئی لا سخپی بے خبری شروع کی لکه سوره یاسین وګورئ چې کله پخله انکار وکي نو الله ورته مهر لګئی پخله باندې او بیا به لاسخ په خبري شروع کی دروښتمه پارک کی سوره یاسین راضی بیا به الله دایله پخله باندې مهر لګئی آیات پنځم شپه ته وګورئ فرمای الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون سوره یاسین دروشتم پارا آیات پنځم شپیتم نه الیوم الله وان الذين نختم على افواههم مهر لگو موږ دوی په دی خلو وتكلمنا ايديهم خبر بو کی زمو سره لاسونه دوی دواړه لاس بغواهی شروع کی وتشهد ارجلهم او گواہی بو کی خپید دوی بما کانوا یکسبون باغ سبان جودی کسب کون کی لچ پخلے انکارو کی پخلے بو اور تمہر لگولشی لا سخپی بخبری شروع کی او دا سرمنی بگواہی شروع کی لکہ سورہ حام میم سجدہ او گرئی سلی رشتہ مپارا کی سرمنی بگواہی شروع کی او دی بگیلم کئی دخپلو اندامنونا آیات یوشتمو گوری دشلم آیات نوی حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابسوارهم وجلودهم بما کانو یعملون صلی رشتم پارا رسول حام میم سجدہ او بعض قرآن شریفونو کی ورطلی کلی سور فصفلت آیات تیو اشتم و شلم حتی تردی راما جاؤوها چراب شدی دیورتا د جہنم اورتا و مشرکان مجرمان و کافران رو رسی نو پخلے و انکار شروع کی شہد علیہم سمعهم نو گواہی بو کی پدوی سموهم غگوند دوی وگونه با گواهی شروع کی و ابسوارهم او سترگی ددوی و جلودهم او سرمنی ددوی بما کانو یعملون پاغ سبانی چودی عمل کون کی و قالو آئی ودا مجرمان لجلودهم خپلو سرمنو تا لما شهدتم علینا اولی گواهیو کتا سپمونگ باندی نامو خو که انکار کو نو سرمنو لاسو نو سترگو غگونو لبوئی دید پارا انکار کو چی تاسو نازاب لریشی نو ما انکارو کوئی بتاسو گواہیو کا قالو دا سرمنی بورتووئی انتو قن اللہ اللذی گویا نکڑیو منگا اللہ غزات انتو قا کل شئن چی دا خبرو طاقتی ورکڑی وریو شیتا وہو خلقکم اول مرہ او دغی اللہ پیدا کری و ایتاس اول مرت پاول زل کی و الیہ ترجعون او دغی اللہ تبتاس ورگرزول شئی فا فرمای انظر اگر اے حبیب کیف کذبو علی انفسهم سرنگ دروغی وی پخپلو زانونو باندی شرک کڑے او قسم خوری چی مونگ شرک ننے کڑے ودول عنهم ما کانو یفترون او رک شل غائب شل دوین آغا چودی دروغ جوڑو ان کی دیرستو آیات مبارکہ کی دے کافر یوبل حال ذکر کے ومنهم او زنی دے کافر نمنا سوگ دی یستمعی لیک چی غوک کی دی تاتا ادا مونگو تاسولم گورا تنبیح دا بعض مشرکان منافقان بدا اللہ دا حبیب پا مجلس مبارک کے ناستو ای با قرآن تا غوک پا دے نیت نکی خو چی گنی مونگ محتاجی و مونگ ہدایت لٹو و حق لٹو ای با بی وارو کا چی مونگ سعیب و نقصانو لٹو نگر انما الامال بنیات خبر دا کہ او سڑے کتاب اللہ تا پا دے نیت غوک کی دی چیز ہدایت تا محتاج اما تا اللہ حق و خی ہدایت و خی نو اللہ بدا غد نیت مطابق فیصل ہو کی او کہ او سڑے دے چوارو کز سعیب و لٹو سن نقصان و خطا و غلطی و لٹو نو ہر چا تا دخپل نیت معاملہ پا جولے کی غرزی اللہ و ایو من هم او زنی دے دوینا دے دے کافر و مشرکان و نمنا و سوگ دی یستمیو ایلیک چی غوک کی دی تا تا غچون کے نیت صفا ندے ددائی زان ہدایت تم محتاج نگڑی وجعلنا علا قلوبهم اکنتا گرزولی دی مونگ ددائی پزنبان دے پردے پزنبی ورطا اے حبیب پردے چولی این یفقہوہو دا چی دائی پدی قرآن بانے پوہنشی این یفقہوہو اے لی اللہ یفقہوہو دید پارا چی پدی قرآن پوہنشی ذکر دا قرآن دا پویدو دا پارا بزان محتاج گنی اللہ تا بجاڑی دا حق و دا ہدایت سوال بتکے اللہ بدر تا ہدایت ملاوی گی وفی آذانہم وقرا او پا غگنو ددوی کی درنوالے دے قرآن اور دل او غوک کی خدل پی بوچ کی گی وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَتٍ او کوئی ندا کافران ہر یو آیات ہر یو دلیل ہر یو نشانا و موجزا لا یؤمنو بیہانو دا ایمان نراڑی پاغیبانی حتی اذا جاؤو کا تردیچ دی کل راشی تاتا یجادلونک نو جگڑی کوی تاثر اے حبیب دخپل شرک او د کفر بارک اے حبیب تاثر جگڑی کئی یقول اللذین وائی ها کسان کفرو چی کافر دی ان هازا چند دا قرآن پاک الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخوانو دی وی العیاذ باللہ دا خود پخوانو دا لمنو خلقو دا دروغ کسی او کہانی دی ان هازا ند دا قرآن پاک کافر وی الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخوانو دی دیرست آیات مبارکہ کی دائیو بالحال ذکر کئی وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ او دا کافران مشرکان ينحَوْنَ عَنْهُ خلق من کوی دا دی نبی علیہ السلام نا چی دا دوی نبا قرآن ناورای دوی تا با غوگ نکی دی وَيَنْحَوْنَ عَنْهُ او پخپلم لری کی گی دا دی نبی علیہ السلام نا یعنی دو ظلمو نا کئی یو خلق منی کئی دویم پخپل لری کی نا پخپل حق تغوک کی دی او نورو تمرو کاور جوڑی گی داد آیات علمانا دا چی داد عام و کافر و بارکی شی عام کافر دا نبی علیہ السلام دا زمانی دا سیو چی دا اللہ دا حبیب دا مجلس او دا قرآن او ری دونیم خلق منی کول او خپلم دا قرآن لری کی دل دیو جن قرآن نا خلق بندول قرآن لا پخپل غوگ نکی خودل داد مسلمان حال نشی جوڑے دے داد کافر خوی دے او یاد آیات مبارک دا ابو طالب بارک دے نبیا بل آیات دا سے ماناشی وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ او دا مشرکان يَنْحَوْنَ عَنْهُ خلق من کوید تکلیف رسولو دا نبی علیہ السلام نام لکه ابو طالب د الله د حبيب تکلیف له کافرانو نه پرېخول وین او نانه او پخپل لری کیږي د الله د حبيب نه پخپل په ایمان نه راړي او حالکه zarar او تکلیف ته نه پریږي و ان یهلکون او نه هلاک وی دی الا انفسهم مگر خپل ځانونا و ما یشعرون او دوی پوهیږينا او آیات مبارک کی تفصیل لے نا با انشاءاللہ بیا ذکر کرو بیا گو رئی سر وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَكَمَ وَرَزْبَانِ چِرَا جَمَ بَكُدَي جَمِيعًا تُول ثُمَّ نَقُولُ بِيَا بَوْ فَرْمَایُ مُنْغَ لِلَّذِينَ آكَسَانُ تَعَشْرَكُو چغی شرک کړو مشرکانو اینا شرکاؤکم الذین کمزے کی دی صداران ستا سواغ کسان کنتم تزعمون چوئی چی تاسو با پی گمان کولو تاسو با گمان کولو چی داستاسو شفارسیان دی او دی تاسو اللہ سره په مرتبه او درجی کی نزدے کئی لکه دغه تفصیل امام قرطبی پا دی طریقی ذکر کړو ثم لم تكن فتنتهم بیا با پاتی نشی جواب دے مشرکانو الا ان قالو مگر دا چوائی بدوی واللہ قسم نے پا اللہ ربنا چت رب زمونگے چے رب زمونگلے ما کننا مشرکین نو مونگ مشرکان انظر گورا کیف کذبو علا انفسیم سرنگ دروغ جوڑ کل پخپلو زانونو ودول عنهم او رکش الغائب شل دوین ما کانو یفترون چو دی دزان نجوڑون کی ومن هم زنی دوین منا سوگ دی استمیو الیک چی غک کی دی تات حبیب وجعلنا علا قلوبهم او گرزولی دی مونگ دی پزنو بانی اکنتن پر دی این یفقهوهو دا چی پا دی قرآن بانی پوہنشیب وفی آذانهم وقرا غوگونو ددوی کی درنوالے دے و این یرو کل آیت کوینی دی هر یو نشانا دلیل و موجزا لا یؤمنو بحانو ایمان نروڑی پاغے حتی اذا جاؤو کا تردی چلی کل راشتا تا یجادلونک نو جگڑی کئی تاثر حبیب یقول الذین وایا کسان کفرو چی کافر دی ان هاذا و ان ددا قران پاک الا اساطیر الاولین مگر د دروغ کسی د پخوانو دی و هم ینهون عنه او دا مشرکان خلق منی کوي د الله د حبیب نا و ینهون عنه پخپلن لری کیږي د الله د حبیب نا وَإِنْ يُهْلِكُونَ عَدَيْنَ هَلَاكَوِي إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَگَرْ خُبْلْ زَانُنَا وَمَا يَشْعُرُونَ عَدَيْ قُوهِيْنَا وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد آلہ واصحابہ هم ينحون عنه دارو منے درس دمون در سورة انعام دوم پارے شپگشتم آیات مبارکہ ندے وهم او دغه کافران ينهونا خلق منی کوي عنه د دې نبی عليه السلام نا چې د دوی خبره بناوري دې سره کې نه بنا په دوی باندې ایمان من راړی وین او نا عنه او په خپلم لری کیږي د دغه نبی عليه السلام نا دا دایات معنا علی دا چې دا عام کافر مبارک کشي دا عام کافرانو دا عادت او خویو چې نه پخپل ایمان راړو او نورم ایمان راړو ته نه پرېخول یا علماء لیکلي دا آیات مبارکه خاص دے دا ابو طالب بارکه نو بیا ود آیات مبارکه معنا دا شي وهم او دوی ينهون عنه منی کوي خلق د تکلیف د نبی علیہ السلام نا لکا ابو طالب نور کافر د نبی علیہ السلام تکلیف ته نه پرېخول وينهون عنه او پخپل لری کیږي د دغه نبی علیہ السلام نه یعنی ایمان په نراړي پخپلا ابو طالب ایمان نراړو او نور خلقی د نبی علیہ السلام تکلیف تن پرې خل و ان یهلکونا او دین هلاکوی الا انفسهم مگر خپل ځانونا و ما یشعرون او دای په هیګی نه پدې باندې چې موږ ځان هلاک او تباہ کو. زمونږ اهل سنت والجماعت د مسلمانانو دا عقیده ده چې ابو طالب ایمان نور وړي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ډېر خدمت کړو د نبی علیه السلام ډېر خدمت کړو او د نبی علیہ الصلات والسلام بانی ایمان نور اوره. ادي کې امام قرطبي ذکر کړی و یوزل نبی علیہ الصلات والسلام کعبه ته اوته خانه کعبه ته اراده لرلی و چې موضوع کی نکله چې نبی علیہ الصلات والسلام په موس کې ور داخل شو نابو جهل وې چې من یقوم الی هذا الرجل سوک دے چرا پا بسی او وی دا دی سڑی بانی دا اللہ دا حبیب دی بیزت ہے الفاظ وی دا مزب پی گڑ وٹ کی نو ابن الزبعری او کافرو ابن الزبعری او کافرو ناغوی عبداللہ ابن زبعری ویزب ادا سے حکم ناغل لده راواغستو وینی راواغستی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدنی پاغی باری گندکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا موزن رو گرزی دو او ای بیاراغی ابو طالب لده اللہ حبیب یا عم علا ترا الى ما فعل بی وی تو گوری نا اے زماتر زاما سردی سوکن ندا اللہ حبیب تابو طالب ویدا در سرچاو کل ناغ کافر او خیلو او تو رابو طالب راواغ استاوراغ کل چیغی ابو طالب و کتو نرور و یو یو پاسیدو او ویوی خبردار که آئندہ زمان دی روارت تا چاس تکلیف و رسولو نزب دا سی دا سی سزا ورکم او بیا ابو طالب لره او وینې راواغسته او کوم کسانو چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره څنګه کړو ناغ شان دای جامې او بدنونه پاغي باندې ګندکل نو ایدا آیات مبارکه الله رولې غلو وهم ينهون عنه وينأون عنه و ایدا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د تکلیف نه خو کافران منی کوي او بخپله تل ریکيږي ایمان نراړي او ابو طالب وې دغه وخت کې ویلو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکا او عرب دا بالبدیح شاعرانو ابو طالب ویلی والله لن يسد الیک بجمعهم حتا وسد فی التراب دفینا وی قسم دی زما په الله باندې ایروار دا ټول کافر کراج مشین و تالا تکلیف نشی رسولے ترسو چه مال پا قبر کی دخار و بالخ نی جوڑ شوے بیاوی فسدع بی امرک ما علیک غزواز واح وابشر بذاک وقر منک عیونا بسفا سفا مسل بیانوا تابانی سو غسن شکولے زیر ورکاو پدی دسترگی اخی کا او بیاوی ودعوتنی وضعمت انک ناسوحی فلقد صدقت وکنت قبل امینا ویتاز رو بللم ایروار ما تدی دعوت راکو او تدا خیال او گمان کے چت زما خیر خواہے بے شک تارش کیا ویلی دی او تد دی نمخ کم امانت دار وی وعرست دینا قد عرفت بینہو من خیر ادیان البریت دینا تایو دا سی دین پیش کرنے دے چې زه پوهېږم چې دا غوره دی د تمامو مخلوقاتو په دینونو کې. په آخر کې لولا الملامة او حذار مصبت لوجدتنی سمهم بذاک یقینا. وای کزر دی خلقو ملامت یا ننی اریده او دکنزلو ننی اریده چی وای با پسمین گیره دخپلنی که عبد المطلب دین پریخو نتاب از کتلے وی چی ما با پدی یقین کنے وی. نو دا آیات الله دا غباره کرا لګل. نبی علیہ الصلات والسلام ډیر مینه د دوی سره ساتل. یو ځل ورته چاو فرمایل چې یاد الله رسول ابو طالب خوستا سو ډیر خدمت کړو نو څه فائده ورته رسولا وی او هغه په تمام جهنم یانو کې آسان سزا والے آسان سزا والے بھائی. حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث دا مسلم شریف دے وی احوان اہل النار عذابا ابو طالب وہو متنعل بنعلین من نار یغلی منہ دماغه. وی دیر آسان پور والو کی پازاب کی ابو طالب نے دتبا پیزار او پنی دور واچولش داغه د وجنه دماغ به خټ کی یعنی د اور پنی ور تاریخ پو کې واچولش او داغه د وجنه دماغ به داسې خټ کی لکه کټوي چې خټ کی. دانګي حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل تر ته وی قل لا اله الا الله اے تر لا الہ الا اللہ وایا زبدر لا گواہی کوم د دې په سبب پرز د قیامت. ورته ویر واره کدی قریش ماته پی غرون نه را کوله نما واستاد استرګی اخی کړي. ابو طالب دې له تیار نشو چی ایمان وروړې نو دا آیات الله رب العزت دا وی بارک نازل کړي فرمائی وهم ينهون عنه او دوی خلق منی کوي د الله د حبیب د تکلیف نا وین او نه عنه او پخپل لری کی را غوینا خبره نه منی ويهلكون الا انفسهم او دین هلاک وی مگر خپل ځانونا وما يشعرون وما يشعرون او دی پوهیگینا. او دا در تمخ کی تیرو دا مکی مکرمی دا اللہ دا حبیب اغا سخت زندگی و دا نبوت او دا تسلی و ایدوز آئینو پکور کی بی بیوا ام المومنین خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ او بار ابو طالب او دا اللہ شان لوگو را بی بی مومن مسلمان و او ابو طالب او د کافرو مرګره خدا الله د حبیب مدد او نصرت کول. دا دواړه یو ځای وفات شوی دی. بیا محدثین او مورخین لیکلي وای دا ابو طالب او د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها د وفات په منځ کې درې ورځې فرق. دا الله د حبیب د دنا او د بار د تسلی زیونه ختم شول کله چې دا دواړه وفات شول نو هغه کال ته محدثین وی عام الحزن د حبکان کال لکه د کور د بار د تسلی ټول ځایونه ختم شو او دا هغه نفس د هجرت حکم امراغه. ولو ترا کچری وی نیت اے حبیب ایزو قفو علی النار کلچ بو درول شوی وی دا مجرمانو کافران علی النار پور مانی علا د فوقیت او استعلا د پار راضی. امام قرطبی ذکر کړي په اور به ولاړی نو ایدا خپل صراط دے چلان دی به جهنم دی په خپل صراط به ولاړوی د جهنم د پاسا. یاد دې کدا علا په معنا د باره وقفو یعنی علی النار ای بن نار یعنی بقربهم بقربها ولو ترا کچروینی تیزو قفو علی النار کلچ بو درول شوی ویدوی علی النار دور سر نزدی بس درنگ سات تے اللہ و حکم کئی چوروی غرزوئی خود دین سپختنی و تپوسن بکی نو یادا علا پا مانا دبا دے امام قرطبی وئی یا علا دے دے کی پا مانا دفی دے اذ اوقفو علی النار یعنی فی النار کچر اگوری تکلچ بو درولی شوی دی پغور کی بولاڑوی فقالو نوائی بدا مجرمان کافران و مشرکان یا لیتنا ہے افسوس دے منگ دا پارانو ردو چی منگ دنیا تا واپس کڑیشو دا دنیا دا واپس ای ارمان و تمنا بکے و یرمو خومر بس تیر کڑے مونگ نخطول پا خوب و غفلت کی تیر شوے زمون خو قبر و خیرت و اللہ ملاقات و جنت و جہنم اڈو مخلنو یا لیتنا نردو ہائی افسوس دے مونگ لرچ مونگ واپس کڑے شو ولا نکذب بی آیات ربنا یو مانا دا آیات دامو چی دام دا تمنا دلان دے داخل لے ولا نکذب بی آیات ربنا ہائی افسوس دے چی مونگ دا دروغ نسبت نوے کڑے آیاتونو دخپل ربتا العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 انسیل ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جهانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45